Baizik eta gaurkoan elkarrizketaren atalean abokatu bat dugu. Izan ere, ba, lehengo astean jakin genuen Estrasburgoko tribunalak Inés del Río preso Tafallarren elegitea onartu zuela, hau da, Espainiako estatuari esan zion berela aske usteko eta parot doktrina zalantzan jarri zuen. Ba, Inés del Rioren abokatu bat dugu. Amaia Izko, kaixo, egunon? Egunon, bai. Ondo esan aldut, gutxi gora bena? Bai, horrela da, zuzen esan duzu. Bueno, beraz, parot doktrina zalantzan jarri du Estrasburgoko tribunalak, baino uste dut hau ez dela berria eta aspaldian hori eskatzen ari zaretela, ezta? Bai, bueno, 2006 garren urtetik tribunal, Estatu Espainiareko tribunal gorenak indarrean jarri zuenean doktrina esan izan dugu, salatu izan dugu, doktrina honek urratzen dituela zenbait oinarrizko eskubidea, tartean askatasunarena, legalitate penalarena, eta bar. Orduan, orain, elegin dugu doktrina hau Estatu Espainiareko estamento judizial guztien aurrean, eta guztietan topatu dugu erantzunia berbera, ezta? Ez etorri ez dela horrela, eta ongi aplikatuta dagoela, eta azkenean Estrasburgoko tribunalak ebatzi duena da, ez etz, egin duten doktrinaren egin duten aplikazioak urratzen dituela oinarrizko eskubideak. Orduan, zalantzan jarri baino doktrina nik uste dut sakonago dela, aratago doala ebazpenak. Esaten duena da doktrina hau edo erredentzioak zenbatzeko modu honek urratzen dituela kasu honetan zehatze honetan Inesen eskubideak, baino termino orokorretan esaten duenez, esan dezakegu esaten duela urratzen dituela presoen oinarrizko eskubideak. Amaia, martxoan hiru euskal preso politiko kalera atera ziren, bai. Eta beste 23 okerrez banago zitzaien ateratzeko baimenik eman eta hoien elegitea aurkeztuko da, ezta? Bai, hori ba geneukan asmoa Inesen ebazpena ezagutu baino lehen. Agortu da Estatu Espainoleko bide judiziala nolabait legite hoiekin eta itxaropen bakarra geratzen zitzaigun Europako tribunal honetan. Eta, bueno, Estatu Espainoletik kanpo zegoen ez nolabait eta hemengo erabakien erabakien presio hieratik kanpo itxaropen pixka bat garenokan jarrita Estrasburgon eta bueno, konfirmatu egin da itxaropen hori bai. Espainiako gobernuak elegitea sartuko du, ez dakit horrek eragina izango duen, behintzat esan du Inés del Río ez duela kaleratuko. Horrela da, bai, horrela da, erabaki hau, ebazten hau, elegin daiteke. Eta naiz eta elegiteak oso ibilbide motza izan, esan nahi dut, konbenioak bereak, oinarrizko eskubideen babeserako konbenioak bereak esan arren, bakarrik salbuespen arrazoi dungatik partekatu daitekela eta estatu daitekela errekurtso hau, horregatik izaten dut nahiz eta oso ibilbide motza izan estatuak bilatzen duena da bapateko eragina, ez da, Inés ez kaleratzea. Eta Inésekin batera ez kaleratzea doktrinapean momentu honetan dauden gainontzeko euskal preso politiko guztiak. Hori izan da hasieratik bere helburua, hau martxan jarri zenean, preso hauek esateratzea, eta helburu hau mantendu nahi du termino guztietan, ez? Eta horregatik iragarri du naiz eta beak jakin beharko duen ibilbide oso motza duela errekurtsoa, iragarri du eleingo duela erabakia. Kalkula daiteke gutxi gora bera zenbat denbora izango den? Ez dago jakiterik, da, markauta dagoen, zehazta dagoen epe bakarra da, orain izatuak hiru hilabete dituela legitea aurkezteko. Baina gero tramitaziorako ez da zehazten denbora. Egia esan, nahiko azkar tramitatu da Inesen errekurtsoa, uste genuelako luzat, gehiago luzatuko zela, baina nahiko azkar elegintu orduan, espero dezagun, horren pues, bide berberatik joatea errekurtsoa. Ni ez naiz legean aditua, baino uste dut behintzat sententzia bat kaleratzen denean elegitea sartu arte sententzia hori bete behar dela, ez? Ez kasu guztietan, baino kasu hontan badago, aukera guztietan bezala betetzeko edo ez betetzeko. Eta hemen esaten duguna da oso larria dela, oinarrizko eskubideei buruz ari garela hitz egiten, ari garelako hitz egiten, eta Estrasburgoko tribunala oso argia izan da, eta oso kontundentea izan da, eta ez du zalantzarako inungo margen ikusten. Esaten duena da, Inesen oinarrizko eskubideak urratuak izaten ari direla, eta are gehiago esaten du, emakume hau dagoela irregularki, ilegalki, atxilotua edo preso dagoela momentu honetan, ez? Eta orduan, baieztapen horien aurrean, harrigarria oso, osea, harrigarria pues beste zerbait izatearen bada, estatuak izatea, bueno, nik elegiten dudan bitartean egoera hau mantenduko dut, ez? Hori da, aukera dauka egiteko bi gauzak, baino estatu espainolak egiten du inungo zalantzarik gabe, egiten du autoa oinarrizko eskubideak urratuak izaten jarraitzaren alde, ez? Ta oso hori oso oso larria da. Hor ikusten da, bueno, etzaiola erabaki hori gustatu eta berak lortu nahi duena lortu arte ez duela etxiko. Hori da, ez? Eta azpimarratzen genuen, zera, prentza horreko egin genuenean lehenbiziko balorazio egiteko, azpimarratzen genuen hori, ez? Estatuak elegingo du, ez juridikoki aula delako, edo ez sartzen delako Estatu Espainoleko pues, legedian sartu dual zinden tokian, ez, elegingo du gustatzen ez zaiolako, ez datorrelako bat, bere interesekin edo bere plangintzarekin, ez? Eta hori pues aurrekoan esaten nuenarekin lotuta, hori oinarrizko eskubideei buruz hitz egiten ari garenean hori oso larria da, ze hori da pasatzea oinarrizko pertsonen oinarrizko eskubideen gainetik. Jakin dugu, sententzia hau dela eta hainbat abokatuk ere euskal preso politikoen elegiteak sartuko dituzela dozrenaren aurka. Ez dakite emaitza berdina izango den edo ez dakitze espero den? Ba, begira, Inesen kasua ez da berezia. Osea, Inesen kasuak baditu gainontzeko kasu guztiek dituzten elementu berberak. Ez da kasu hontan bat zegoen ez dakize bazpena edo ez da nola ditzeteko estandarra, ez? Orduan irakurrita o ikusita Estrasburgok erabiltzen dituen argudioak eta Inesen kasuan espero duguna da ebazpena horiek mantentzea gainontzeko preso guztietan egoera berberan daudelako, ez? Bueno, eta orain behin hau jakinda, ez dakit ze urrats izango dan zuen partetik behintzat, ze edo urratxik hartzen baldin bat duzu, Bai, bueno, guk egin duguna izan da, badago Estrasburgoko sententziak ematen direnean, badago Estrasburgoko tribunalak izaten dio Espainiako gobernuari betetzeko, ez? Eta Estatu Espainolak indartu behar ditu mekanismoak edo tresnak betetzeko sententzia hori. Baino hori ez da emango antza denez irmoa izan arte, hori da behintzat publikoki gobernuko zenbait ordezkarik esan dutena, ez? Baino kasu hontan badago beste mai bat, eta da Auzitegi Nazionalak daukala preso momentu hontan Ines, Auzitegi Nazionalak bere momentuan erabakizuelako aplikatzea doktrina. Orduan guk jada egin dugune izan da Inesen askatasuna eskatzea, behin ez bada ere elegitea ikusten den bitartean askatzeko inez. Egoera bada, pertsona baten oinarrizko eskubideak eta are gehiago askatasun eskubideak segitzen baldin bada urratzen, horrek ez dauka konponbiderik. 2008-tik ja badago, badago Inez Gartzelan, nahiz eta beteta izan bere zigorra. Horrek ez dauka konponbiderik, inork ezin dizkio eman Inezi espetxean soberan eman dituen urte horiek. Aldiz, orain askatzen baldin badute eta gero Europak ez dakizergatik aldatuko balu erabakia, errezara konpontzea alderantziz, errezara berriz ere Gartzelan sartzea. Hori bai, horrek bai daukala konponbidea, ezta? Aldiz, soberan, espetxean soberan pasatzen dituzun urteak, ezin dira, inondik inora ere konpondu, ez diruarekin, ez zerrekin, ez? Orduan, horregatik esaten duguna da, askatu zazue, ja, Inez, ez? Hori eskatzen diogu, Auzitegi Nazionalari eta estatuari, gobernuari ere, eskatzen dioguna da, ja, aplikatzeko Estrasburgoko sententzia. Eta ez, bakarrik hori, diru ere badagoelako tartean, 30.000 euro, oker ez banago? Bai, horrela da. Eta diru hori dela eta estatuak ere oso azkara esan du ez dietela emango, ez? Bueno, ikusi beharko dugu, eman beharko diote. Ikusi beharko dugu gero zer gertatzen den diru horrekin edo zer ez den gertatzen. Baino Estatu Espainola aritzen da Estrasburgoko ebazpen horiek lotesleak ez balira bezala eta beraentzako lotesleak dira. Orduan bete egin beharko ditu, bai. Ba, Amaia Aizko abokatua mila esker gure deiari erantzutegatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte, nahi zune arte.